teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Katastrofa budowlana w Łodzi jest większa niż stwierdzono do tej pory, obradował sztab kryzysowy. Górnicy z Bogdanki szykują się do protestów w Warszawie. Jutro przed południem będą przed Ministerstwem Aktywów Państwowych. W Holandii zakończyło się pierwsze narodowe liczenie walenii. Dramat mieszkańców kamienic przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika w Łodzi. W sobotę zawaliła się część kamienicy przy 1 Maja 23. Do katastrofy budowlanej doszło w wyniku drążenia tunelu średnicowego pod budynkami. Teraz ustalono, że uszkodzona została także tylna oficyna tej kamienicy. Z poszkodowanymi lokatorami i władzami Łodzi rozmawiała Eliza Cichosz. Jeszcze w sobotę władze Łodzi ochoczo deklarowały pomoc mieszkańcom zawalonej kamienicy. Paweł Śpiechowicz, Urząd Miasta Łodzi. Jesteśmy oczywiście gotowi, gmina jest gotowa do zapewnienia mieszkańcom kamienicy przy 1 maja nowych mieszkań. Dzisiaj komunikaty miasta są już inne. To przede wszystkim spółka PKP PLK, ale również miasto, jeśli będzie taka potrzeba, będą służyć niezbędną pomocą. Nie wiadomo, co będzie. Wszystko zostało, cały dobytek praktycznie. Jak będą wyglądały ewentualne odszkodowania? Jaka to będzie wartość? Anna Znajewska-Pawluk, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Od dzisiaj mieszkańcy mogą spotykać się z radcami prawnymi, którzy wyjaśnią możliwości dochodzenia roszczeń i pomogą przygotować wnioski w ich sprawie. Wolimy niezależnych radców prawnych, bo niestety nie mamy zaufania, bo dostajemy sprzeczne komunikaty. Na ten moment nie słychać nic o pomocy dla lokatorów sąsiednich kamienic. Ich mieszkańcy także zostali wykwaterowani na czas drążenia tunelu. Teraz najbardziej boją się o to, że będą musieli wrócić do naruszonych budynków. Eliza Cichosz, Radio Łódź. Ponad 1000 górników z kopalni Bogdanka zapowiada wyjazd na jutrzejszy protest przed Ministerstwem Aktywów Państwowych w Warszawie. Chcą wyrazić swoje obawy związane z zapowiadaną przez rząd transformacją energetyczną. Boimy się o nasze miejsca pracy, a poza tym nikt z nami o tej transformacji nie rozmawia, mówi przewodniczący związkowców w Bogdance Jacek Świrszcz. My na chwilę obecną nie mamy takiego dialogu sensownego. Zakład pracy, który zatrudnia 5200 osób plus spółki obce, no związkowcy są przedstawicielami strony społecznej i chcieliby wiedzieć, jaka przyszłość, jak ma być ta transformacja przeprowadzona. Na chwilę obecną pracują jakieś grupy w mapie, ale jest to poza stroną społeczną, także dlatego ta manifestacja, bo dialogu społecznego nie ma. Czyli czujecie się pominięci po prostu. Dokładnie, tak. Manifestacja ma rozpocząć się o 11. Prawo i Sprawiedliwość składa skargę do Sądu Najwyższego na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego partii. Ogłosił ten na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Niesłuszna, niezgodna z prawem, podjęta z naruszeniem zasady równego traktowania podmiotów. Tak o decyzji PKW mówił dziś Jarosław Kaczyński. Prezes PiS przekonywał, że zarzuty, które postawiono jego partii, można było postawić również innym komitetom. W momencie, w którym podejmowano tą pierwszą decyzję o uznaniu, sytuacja nasza i innych partii była dokładnie taka sama. Dlatego zdaniem PiS PKW podjęła polityczną decyzję. Jarosław Kaczyński tłumaczył, że wpisuje się ona w szersze działania rządzących. To jest próba praktycznego uniemożliwienia działań opozycji. Sejmowa większość zgadza się z PKW. Stoi na stanowisku, że politycy PiS niezgodnie z prawem finansowali swoją kampanię, między innymi promując się na piknikach organizowanych przez rząd z pieniędzy publicznych. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Co najmniej 150 tysięcy złotych na naprawę rozbitego w wypadku samochodu terenowego potrzebują GoPro-wcy z Bieszczad. Czterej ratownicy mieli wypadek podczas jednej z akcji. Obrażenia nie były groźne dla ich życia, ale samochód nie nadaje się do użytku. Do potrzebujących pomocy turystów ratownicy jeżdżą osobowym busem, przyznaje prezes bieszczadzkiej grupy GoPro Leszek Prokop. To jest pojazd typowy do transportu ludzi, nie? Dlatego chcielibyśmy w jak najszybszy sposób odtworzyć tą swoją gotowość, bo potrzebujemy pojazdu, który ma napędy 4x4, tym bardziej, że jesteśmy w przededniu jesieni, bezpośrednio po jesieni będzie zima, spadnie śnieg. Potrzebujemy auta, które jest dzielniejsze terenowo niż jednonapędowe pojazdy typu bus. Ratownicy założyli zbiórkę na naprawę terenowej karetki na portalu zrzutka.pl. 60 walenii pływa u wybrzeży Holandii. To wyniki pierwszego narodowego liczenia tych ssaków. Ekolodzy są zaniepokojeni malejącą liczbą tych zwierząt morskich.

readjusting my speed. I'm readjusting my speed. I'm readjusting my speed. I'm readjusting my speed. I'm readjusting my speed. Fred Again na początek naszego dzisiejszego spotkania. Places to Be to był jeden z kilku singli zapowiadających jego album, który ukazał się w miniony piątek, a ten album zatytułowany wdzięcznie Ten jest naszą płytą tygodnia w Trójce. Artysta, który na swoim kolejnym albumie podąża już dawno przez siebie wyznaczoną drogą, czyli z dogłębnej obserwacji i nagrywania codzienności, wyciąga te najciekawsze smaczki, zapętla je elektronicznie i tak przekuwa je na tak wspaniałe taneczne, energetyczne utwory. Ja się bardzo cieszę też, że tego typu muzykę możemy grać, prezentujemy w Trójce, która może nam dodać w te szare, pochmurne dni nieco więcej słońca i energii. Ostatnio słyszeliśmy się w piątek, gdzie zainaugurowałam Muzyczny Klub Trójki, nową audycję, w której poruszamy najważniejsze kwestie wokół muzyki. Dużo mówiliśmy o tym, jak dzisiaj właśnie przyglądamy, słuchamy muzykę, bo po tej audycji zaczęłam na nowo zastanawiać się, w jakich momentach, jaka dokładnie muzyka towarzyszy mi w różnych sytuacjach. I nie wiem, czy to zasługa dużej porcji snu, którą podarowałam sobie w prezencie w weekend, ale dzisiaj mam bardzo dużo energii, więc ta audycja będzie bardzo energetyczna i mam nadzieję, że to się przełoży również na naszych słuchaczy, słuchaczy, którzy domyślam się, że w poniedziałek mogą mieć różne humory, ale radosna informacja jest taka, że powoli dobiega ten poniedziałek końca. Jedno jest jednak pewne, aby się to zakończenie udało, które będzie nieco bardziej już wyciszające i takie bardziej może nie tyle refleksyjne, ale myślę, że takie uspokajające, no to proszę zapamiętać adres mailowy rotacja@polskieradio.pl. Dzisiaj się przyda szczególnie tym, którzy poszukują festiwalowych wrażeń, na których naprawdę bardzo różnorodna muzyka się pojawi. Gosia Jakubowska, Ela Malinowska, razem jesteśmy do godziny 20. relationship. OK Kaja, Check Your Face. OK Kaja podąża trochę śladami Freddy Again, który również bacznie obserwujący codzienność przekłada swoje doświadczenia na muzykę i z OK Kają jest podobnie. To norwesko-amerykańska artystka, która wydała w piątek album Oh My God, That's So Me. Prezentowała i zapowiadała ten album singlem Check Your Face, który przed chwilą pojawił się w Trójce, a który zadaje nam pytanie, czy wiemy, jak wyglądamy, kiedy jesteśmy szczęśliwi. Jeżeli nie, to lepiej przejrzeć się w lustrze i to koniecznie sprawdzić. Też twórczość OK Kai wyróżnia się tym, że fenomenalnie łączy i przekłada tę poetyckość codzienności i łączy ją z takimi klimatami, chwilami zahaczającymi o elementy disco, przez co ta muzyka nas po prostu zaczyna bujać. OK Kai pojawi się już 18 października w Warszawie i muszę przyznać, że coraz większe zainteresowanie wzbudza jej twórczość. To też pokazują zagraniczne media, chociaż artystka na swoim koncie już ma łącznie 4 wydane płyty, to dopiero teraz zaczyna jakoś przebijać się do szerszej świadomości. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę OK Kaja będzie dalej podążała. No możemy też się przekonać między innymi na wspomnianym warszawskim koncercie. No to my w takim razie pozostajemy w tym bujającym rytmie. It all started one summer night in London. A couple years back, it was crazy. It was with a beautiful female. All I remember is spin, spin, days for love and sweetness that feel the air. Came from a daffodil in your hair. I placed it there. Days for love and sweetness that feel. Blossomed with the look. Deep into each other's eyes. Something was growing and I was ready to fly. I never even thought about it twice. I said, let's go dance. I was ready to fly. Love you. Word. Jamie XX i jedna z ostatnich zapowiedzi już najnowszego albumu, który ukaże się 20 września. Bardzo dużo mówimy o tym albumie na antenie Trójki ze względu na to, że jednak Jamie XX to jedno z ważniejszych i głośniejszych nazwisk, jeżeli chodzi o brytyjskich przedstawicieli muzyki elektronicznej. Jamie XX połączył tutaj siłę m.in. z John Glazer. Jest to artystka, o której być może niektórzy słyszeli, w szczególności w wieczornej audycji radio Unsound. Tam takie właśnie artystki, między innymi jak John Glazer, które uwodzą trochę swoim głosem, są sensualne, ale także nie boją się uderzać w takie bardziej eksperymentalne tony. Jamie XX postanowił zaprosić także i John Glazer jest trochę połączona z Jamiem XX, który to współtworzył kiedyś zespół The XX z Romy, a Romy zarówno jak John Glazer są w tej samej wytwórni Young, która siedzibę ma w Londynie. Tutaj bardzo dużo gwiazd na tej płycie ma się pojawić. Ja zacieram ręce jako jednak może nie ogromna fanka, ale mimo wszystko osoba, która interesuje się muzyką elektroniczną, no czekam na In Waves, które przypominam 20 września się ukaże. I ostatnie nasze spotkania w audycji Rotacja przebiegały pod hasłem gitary. No to nie mogło być inaczej. Dzisiaj do tych gitar na chwilę powrócimy. Oh, Słuchając Niulferiani zawsze mam jakiś taki spokój wewnętrzny. Niulferiania, Made of Memory. To jest już kolejna zapowiedź artystki, która w najbliższy piątek podzieli się swoim kolejnym studyjnym albumem. Ja jako samozwańcza, największa fanka Niulferiani tutaj bardzo mocno trzymam kciuki i kibicuję, żeby ten album naprawdę odbił się głośnym echem, chociaż nie muszę chyba aż tak mocno tych kciuków trzymać, ponieważ nie jestem jedyna, która tak długo już wyczekuje cierpliwie tego, co się wydarzy na tej płycie. Bardzo dużo już zagranicznych mediów rozpisuje się i zachwyca nad singlami, którymi podzieliła się do tej pory Niulferiani. Ale trudno się nie zachwycać, ponieważ jej wyjątkowy głos i ta fenomenalne łączenie tych gitar razem z perkusją, która też jest niebanalna, no powoduje, że rozpływamy się nad jej twórczością. Jestem bardzo ciekawa, czy tak też będzie nad płytą, która ukaże się, przypominam, w najbliższy piątek. No a teraz opowieść o niepoddawaniu się i dążeniu do swoich marzeń. To na pewno. Heinz i utwór Stranger przed chwilą w Trójce. Heinz to hiszpański zespół indie rockowy z Madrytu, który powstał w 2011 roku i który 10 lat później podczas pandemii zmagał się z wieloma problemami, no między innymi utratą menadżera, wytwórni. Też odeszły dwie dziewczyny, które grały na perkusji, więc bardzo dużo się działo w tym zespole, ale mimo wszystko Carlota Cosillas i Anna Perrotte postanowiły się spiąć i jednak tworzyć dalej i tak też po dwóch latach, a raczej czterech latach od wydania ich ostatniego albumu otrzymujemy Viva Heinz i to jest między innymi historia o tym, jak nie można się poddawać i trzeba dążyć do swojego celu, jeżeli w niego bardzo mocno wierzymy. Cały ten album brzmi wspaniale, jestem przekonana, że nie tylko ja będę do niego w Trójce jeszcze wracać. No a teraz czas na tą zapowiedź. Kiedy mówiłam o tym, że przydadzą się maile, to jest ten moment. Proszę zapamiętywać rotacja@polskieradio.pl, bo wielkimi krokami zbliża się Great September, ale więcej na ten temat za chwilę. Suddenly I don't know. You could be sailing overseas. Come back down to your world. You drift so I but never fall. I'm not afraid. Wielka muzyka zaczyna się od małych scen. To hasło przewodnie Great September, czyli festiwalu showcase'owego, który po raz trzeci zawita do Łodzi w najbliższy weekend. Taki weekend trochę wydłużony, ponieważ już 12 września, czyli w najbliższy czwartek, również i Trójka pojawi się w Łodzi, aby relacjonować to, co się dzieje na miejscu, ale nie musimy relacjonować dla tych, którzy wybierają się do Łodzi, a można do nas dołączyć, zbić piątkę z nami, z ekipą trójkową, bo całkiem sporo osób się wybiera, a wystarczy do nas napisać rotacja@polskieradio.pl. I muszę przyznać, że wśród tych ponad 70 występów naprawdę dużo się będzie działo i dużo wrażeń możemy otrzymać, ponieważ między innymi zespół Ploc pojawi się w Łodzi, który przed chwilą pojawił się także na antenie Trójki. Comeback Down to jeden z kilku utworów zasilających ich epkę. Ta ukazała się 3 lata temu i duet Łukasza Fudały i Szymona Krzymińskiego. Pracują teraz nad kolejnym albumem, który ma ukazać się jeszcze w niedalekiej, nieokreślonej, bliżej przyszłości, ale ja czekam z wielką niecierpliwością na to, co wydarzy się w Łodzi, w szczególności na jednej ze scen, na której właśnie Ploc będą występowali. Dużo tam zaskoczeń również w line-upie jest. Znane nieco bardziej z nazwiska, nieco mniej również, no bo festiwal showcase'owy ma to do tego, aby odkrywać, poznawać i przekonywać się do tej współczesnej polskiej muzyki. Będziemy to robić również i my. Przypominam, aby do nas dołączyć, bo mam dwa podwójne karnety na to wydarzenie. Proszę śmiało pisać. rotacja@polskieradio.pl. No a teraz przed nami artystka, która miała szansę wystąpić na pierwszej edycji i o której niejednokrotnie już w Trójce mówiliśmy. Czasem niesie tłum moją głowę, wyznacza nowy kurs słową. Skończyłam z tobą już, więc odejdź. Z tobą już, więc odejdź. Byłam tu, byłam tam, byłam już wszędzie. Moje serce szalało, nie wiedziało jak będzie. Moje serce zostało ugodzone tak w sedno. Więc mów, bo brakuje mi twoich ust. Stój tu, gdy spowalnia mój puls. Pewnie tobie to obojętne, przecież będzie dobrze, więcej niż pewne. Jakby na to nie patrzeć, tyle razy mam rację. Nasze stare nostalgie podbijają nam akcje. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś będzie dobrze. I płynął nam czas jakąś chwilę ostatnią. Byłeś już tam, ale byłeś ostatni. Byłam o krok, ale było nie warto. Nie chcę tego znowu stracić. Jakby kęsa dawał, ktoś się kazał płacić. W moich rękach byle co, bo byle jakie jest powietrze. Lepi się i nie ma smaku, weź przyśnij sobie nasze lata, gdy wszyscy tylko na nas patrzą. Jeszcze nie znam tego, co się wydarzy. Już tęskną mi, bo mam wczute taką i nic mi nie przeszkodzi czasem, aż wstyd mi. Bo mam sny na jawie niezwykłe. Staram się w tył nie patrzeć, ale tęskną mi, bo mam wczute taką. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Yo, miał tak być, ale sama wybrałaś scenariusz. Uciekam dziś na bulwar o poranku. Bamsik z grubym, smutek fanklub. To wesela się zagoi na bank już. Taki mamy lifestyle teraz. Najpierw rabi melanż, potem kac i seans. Wracam na dobrą drogę feras. Graj mi im booty by styl na sterach. Ciągle nie wiem gdzie jest mój dom i miejsce, ale pójdę wciąż tam gdzie niesie serce. Do samego siebie tak nabrałem respekt, chociaż uronił mnie jedną łezkę. Teraz trzeba odżyć w końcu, podejść tekstę z limonką. Nie się podróż tylko, nie zeruj konto. W ogóle mamy wszyscy gdzieś pisane w skrypt. Tak mijał czas, dziś na twarzy zbytą. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś będzie dobrze. Będzie mi dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Gwestiulka, będzie dobrze. Tak właśnie brzmi Gwestiulka, która 2 lata temu debiutowała na showcase'owym wydarzeniu, jakim jest Great September. Ja przypominam, że my nadal mamy do rozdania karnety na to wydarzenie. Śmiało proszę pisać rotacja@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś jest nieprzekonany do tych początkujących artystów, to proszę zmienić swój tok myślenia, bo naprawdę wśród tych ponad 70 występów naprawdę możemy znaleźć wyjątkowe głosy. My oczywiście będziemy o tym mówić na antenie Trójki, ale też i nie zabraknie tych większych nazwisk, no między innymi Cortez, Leroy, Kwiat Jabłoni, Edyta Bartosiewicz także się pojawi, więc zapraszamy do pisania rotacja@polskieradio.pl. Mostly it feels like a waste. So much laughter uncanned. I've forgotten the taste that made me go back. Plans were tiptoed around in quiet hours, daffodil buds. There is a reason the first 9 months doesn't count. Nearly. czwartek brytyjski zespół English Teacher naprawdę hucznie świętował, ponieważ zdobył nagrodę Mercury. Mercury Prize ma już ponad 30-letnią tradycję. Jest to jedna z ważniejszych brytyjskich nagród, jakie można otrzymać, więc naprawdę nominowanych było wielu, bo aż 12. Wśród nich Bev Gibbons, która już za chwilę pojawi się w gościnnym występie. Pojawi się gościnnie u Kendricka Lamara. A kończymy rotację właśnie Kendrickiem Lamarem, ze względu na to, że to właśnie ta gwiazda wystąpi w ramach 59. Super Bowl, największego sportowego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, które już odbędzie się 9 lutego w Nowym Orleanie. I teraz cały świat muzyczny oczywiście zwraca uwagę na Kendricka Lamara, więc nie mogło być inaczej także w rotacji. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Gosia Jakubowska, Malinowska i mówimy do usłyszenia. I feel everything, I feel everybody. One man, standing on two words. Heal everybody. Transformation, then reciprocation. Karma must return. Heal myself. Secrets that I hide, buried in these words. Death threats, ego must die. But I let it purge, pacify. Broken pieces of me, it was all a blur. Mother cried, put their hands on her. It was family ties, I heard it all. I should have grabbed a gun, but I was only five. I still feel it, weighing on my heart. My first tough decision. In the shadows, clinging to my soul as my only critic. Where's my faith? Told you I was Christian, but just not today. I transformed, praying to the trees. God is taking shape. My mother's mother followed me for years in her afterlife, staring at me on back of some buses. I wake up at night, loved her dearly, traded in my tears for a Range Rover. Transformation, you ain't felt grief till you felt it sober. For 7 years, everything for Christmas, family ties. They accused my cousin, did he touch you, Kendrick? Never lied, but no one believed me when I said he didn't. Frozen moments, still holding on it. Hard to trust myself, I started rhyming. Coping mechanisms to lift up myself. Talked to my lawyer, told me not to be so hard on myself. He has an aura I hope to achieve. If I find some help, congratulations, made it to be famous. Still I feel uneasy, water watching, live my life in nature. Only thing relieves me, spirit God, whisper in my ear, tell me that she sees me. Did he touch you? I said no again, still they didn't believe me. Mother's brother said he got revenge for my mother's face. Black and blue, the image of my queen that I can't erase. Till this day, can't look her in the eyes. Pain is taking over, blame myself. You never felt guilt till you felt it sober. I wish you were somebody, anybody but myself. I was never drunk, never held my mind. I need control. They handed me some smoke, but still I declined. I did it sober, sitting with myself. I went through all emotions, no dependence except for one. Let me bring you closer. Intoxicated, there's a lustful nature that I failed to mention. Insecurities that I project, sleeping with other women. Whitney's hurt, the pure soul I know. I found her in the kitchen, asking God, where did I lose myself? And can it be forgiven? Broke me down. She looked me in my eyes. Is there an addiction? I said no, but this time I lied. I knew that I can't fix it. Pure soul, even in her pain, know she cared for me. Gave me a number, said she recommended some therapy. I asked my mama why she didn't believe me. When I told her no, I never knew she was violated. In Chicago, I'm sympathetic. Told me that she feared it happened to me for my protection. Though it never happened, she wouldn't agree. Now I'm affected. 20 years later, trauma has resurfaced, amplified. As I write this song, I shiver 'cause